Ja gadu, a tu trzeba przecież zapowiedzieć kolejnego artystę. A kolejny artysta to nie kto inny, tylko Francesco Berta i trzeci album, wydany na marzec, pod koniec marca, w zeszłym tygodniu. Francesco się odezwał, że już jest trzeciego album. Trzeci album z miniaturkami, czyli taki mini album. Obiecywał, że będzie 12 albumów na 12 miesięcy. No to teraz będziemy czekać na kwietniowy, zaraz po przesłuchaniu marcowego. The Way of Walking Alone, Francesco Berta. Thank you.

To już Robert Don i Mark Nelson, czyli duet Aniu i nowy album Epithemia. Za 10-13 minut Lorenzo Masotto z nowym albumem. Lorenzo Masotto z nowego albumu, a teraz już Robert Koch i Savannah Joe Leck z albumu, który co prawda wyszedł pod koniec zeszłego roku, ale to musi być wstęp za tydzień, ten album w nowej wersji, bo w przeróbkach utworów, które usłyszymy dzisiaj. No dobrze, dobrze. Lista utworów na stronie słuchaczy csm.info.pl tuż, tuż po audycji Jak tylko dojadę do domu. To był Robert Koch i Savannah Joe Luck z ostatniego albumu. I wersje remiksowe tego albumu pojawią się za tydzień. A teraz już Electric Guest pojedynczo i Leticia Sadie również pojedynczo. Oh, Do usłyszenia za tydzień, Aleksandra Kaczkowska. Kłaniam się, Ela Różycka, jeszcze za konsuletą do 6 rano. Za moment przecież w Trójce nie kto inny, tylko Piotr Łody i Trójkowy Budzik. Pa, pa. Chasing rabbits and you.